ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิทานเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจากมหาชาติชาดกพระเวสสันดร พระเวสสันดรเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายในลำดับที่สิบก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าในโอกาสเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมพระประยุรญาติเป็นครั้งแรกครั้งนั้นได้แสดงบุญญาธิการให้พระประยุรญาติเกิดความเลื่อมใสจนเกิดฝนโบกขรพัดเม็ดฝนเป็นสีแดงผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้คนและภิกษุสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนนี้เคยเกิดมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์แล้วตกด้วยอานิสงส์แห่งมหาทานบารมีของพระเวสสันดรและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้ฟังด้วยความซาบซึ้งประทับใจในมหาทานบารมีเรื่องพระเวสสันดรนี้ได้ถูกเล่าต่อสู่กันฟังในรูปแบบต่างๆเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วจนไม่แน่ใจว่าผู้เล่าต่อได้แต่งเติมเรื่องเสริมความคิดของตัวเองแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้าไปมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ถูกถ่ายทอดเป็นเทศมหาชาติโดยแบ่งเรื่องเพื่อความง่ายในการรับฟังออกเป็น13กันในหนังสือดีกามาลัยกล่าวว่าผู้ใดได้ฟังเรื่องนี้จบทั้ง13กันในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยะนั่นเป็นเพราะต้องใช้เวลาฟังติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนทีเดียวจึงเป็นการยากที่คนธรรมดาจะทนได้บัดนี้เรื่องราวของมหาชาติชาดกพระเวสสันดรกำลังจะถูกถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียง3ชั่วโมงโดยคงเนื้อหาที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องฟังด้วยปัญญาฟังแล้วพิจารณาจึงเกิดอานิสงส์ผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาจะเกิดความงมงายหรือไม่ก็ต่อต้านดังนั้นเมื่อท่านฟังเรื่องพระเวสสันดรจบใช้ปัญญาใคร่ครวญแล้วคงได้อานิสงส์สมความปรารถนาครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเพื่อบำเพ็ญบารมีทานก่อนเกิดมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสนชัยกษัตริย์ผู้ครองเชตุดรมหานครสีผีมีพระมารดาพระนามว่าพุทธดีพระนางพุทธดีนั้นในชาติก่อนๆเคยถวายผงจันแดงแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและไม่ว่าจะทำบุญครั้งใดก็จะอธิษฐานจิตขอเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าสักชาติต่อมาเมื่อสิ้นอายุไขได้ไปจุติเป็นพระมเหสีของพระอินทร์เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นหมดบุญจะต้องมาเกิดอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งพระอินทร์ได้ประทานพรสิบประการหรือที่เรียกกันว่าทศพรให้ตามที่พระนางขอตอนที่พระนางทรงพระครรภ์พระเวสสันดรอยู่นั้นทรงมีอาการแพ้พระครรภ์ที่แปลกประหลาดกล่าวคือทรงมีพระประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังถึงกับสั่งให้สร้างโรงทานขนาดใหญ่ขึ้น6แห่งทั่วพระนครซึ่งพระเจ้าสนชัยก็พลอยอนุโมทนาร่วมกันบริจาคแก่สมณะชีพรามและผู้ยากไร้อย่างไม่อั้นนับเป็นเรื่องที่แปลกยิ่งบริจาคเงินทองก็ยิ่งหลั่งไหลก็ท้องพระคลังบรรดากษัตริย์ต่างเมืองเมื่อทราบข่าวการบริจาคต่างก็สรรเสริญ และส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายกันอย่างมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระราชโอรสที่อยู่ในพระครรภ์นั่นเอง กระทั่งพระครรภ์ครบ10เดือน วันหนึ่งหลังจากให้ทานเสร็จแล้วพระนางผุสดีผู้มีพระครรภ์แก่เกิดมีพระประสงค์จะเสด็จทอดพระเนตรชาวบ้านร้านตลาดบ้างว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรพระเจ้าสนชัยจึงสั่งให้ข้าราชบริพารนำเสด็จในทันทีในขณะที่ขบวนรถพระที่นั่งเสด็จออกจากวังมาถึงระหว่างถนนพ่อค้าทรงเกิดมีอาการเก็บพระคันขึ้นมาอย่างกระทันหันพนักงานเจ้าหน้าที่จึงสร้างพระพลาชั่วคราวสำหรับประสูติขึ้นที่ริมถนนนั่นเองในที่สุดพระนางผุสดีก็ประสูติพระราชโอรสตรงนั้นประชาชนทราบข่าวแต่บงคตพระนางผุสดีจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานนำเงินส่วนหนึ่งมาบริจาคให้กับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าตามความปรารถนาของพระราชโอรสเมื่อบริจาคแล้วก็มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระราชวังในทันที ขอพระราชกุมารทรงพระเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรเลยค่ะ ขอบใจบรรดาญาติทั้งหลายรวมทั้งข้าราชบริพารทุกท่านเราเองก็ดีใจที่มเหสีบุตรีให้ลูกชายแก่เราสมใจเรายิ่งนักแต่ว่าท่านทั้งหลายคิดว่าเราควรจะตั้งชื่อลูกชายของเรานี่ว่าอย่างไรดีล่ะ ขอในจะฝ่าบาทพวกมุ่งฉันรวมทั้งพระประยุรยาทุกพระองค์และประชุมลงความเห็นร่วมกันกับท่านโหราจารย์ครับลงความเห็นว่าการที่ทรงมีพระประสูติการณที่ระหว่างถนนพ่อค้านั้นคงจะเป็นนิมิตหมายอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับพระองค์เป็นแน่จึงควรถวายพระนามแก่พระราชกุมารว่าเวสสันดรพยาค่ะ เวสสันดรล่ะเวสสันดรก็ดีเหมือนกันเวสสันดรชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าชื่อนี้เหมาะกับลูกของเราก็ตกลงตามนั้นต่อไปนี้ลูกชายของเราชื่อว่าเวสสันดร พระราชกุมารเวสสันดรของพระเจ้า ในโปรดพระเจ้าค่ะ มีอะไรท่านอมร มีรายงานด่วนมาจากเจ้าพนักงานโรงช้างมงคลพยาค่ะ เรื่องอะไรกันล่ะ มีนางพญาช้างวิเศษผู้มีฤทธิ์เชือกหนึ่งเหาะมาคลอดลูกช้างเผือกบริสุทธิ์ทิ้งไว้ที่โรงช้างตนเวลาเดียวกับที่พระราชกุมารประสูติพยาค่ะ อย่างนั้นเหรอนี่คงจะเป็นช้างคู่บุญของลูกเราแล้วก็บ้านเมืองเป็นแน ่ถูกแล้วพยาค่ะอันช้างเผือกลูกของนางพญาฉัตรทันนี้นับเป็นช้างคู่บารมีของพระราชกุมารเวสสันดรโดยแท้บ้านใดเมืองใดกษัตริย์มีช้างนี้จะแผ่รัศมีเกรียงไกรประชาชนจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักพยาค่ะ ถ้าเช่นนั้นพวกท่านเห็นว่าควรจะตั้งชื่อช้างว่าอย่างไรดีอะ ช้างเชือกนี้ถือเป็นมงคลรหัสถีคู่พระบารมีควรตั้งชื่อว่าปัจจัยยดาเคนพยาค่ะ ก็ดีตกลงให้ช้างชื่อปัจจัยยดาเคนให้เจ้าพนักงานเลี้ยงด้วยนมและหญ้าอ่อนอย่างดีสำหรับเวสสันดรลูกของเรานั้นให้จัดแม่นมที่มีสุขภาพดี64คนคอยดูแลนะ พยาค่ะ เสด็จแม่ อะไรเหรอจ้าลูก ทำไมเสด็จพ่อประทานแม่นมให้ลูกมากมายถึงเพียงนี ้ก็เสด็จพ่อรักลูกอยากให้ลูกโตเร็วๆและแข็งแกร่งยังไงล่ะจ้า แค่น้ำนมของเสด็จแม่เพียงคนเดียวลูกก็เพียงพอแล้วล่ะ ลูกไม่ต้องการน้ำนมของผู้อื่นหรอก ก็เสด็จพ่อประทานมาให้แล้วนี่ลูกรับไว้เถอะลูก ถ้าเช่นนั้นแม่นมทั้ง64คนเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วใช่ไหม ใช่จ้ะลูกพวกเขาจะเปลี่ยนกันมาดูแลลูกคนละ1ชั่วโมงจ้ะ เมื่อเป็นสิทธิ์ของลูกลูกขอบริจาคต่อไปให้เด็กที่กำพร้าแม่ทั่วทั้งแผ่นดินได้กินนมของแม่นมเหล่านี้แทนลูกก็แล้วกันนะแม ่สาธุลูกช่างมีน้ำใจที่ประเสริฐแท้ความคิดของลูกเป็นกุศลยิ่งนะแม่ขออนุโมทนาด้วยจ้ะ ครั้นต่อมาพระราชบิดาโปรดให้ช่างทำเครื่องประดับอันมีค่าสำหรับพระราชโอรสพระเวสสันดรก็ส่งเปลื้องเครื่องประดับนั้นแก่พระพี่เลี้ยงจนหมดสิ้นนายพระพี่เลี้ยงจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ยอมจนในที่สุดต้องรับไว้พระราชบิดาเมื่อทราบก็ไม่ว่าอะไรพลอยอนุโมทนาและสั่งให้ช่างทำขึ้นใหม่พระเวสสันดรก็บริจาคต่อไปอีกเป็นชนิดอยู่หลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมีพระชนมายุได้8ชนสามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ประทับอยู่เพียงลำพังภายในห้องบรรทมก็ทรงมีพระดำริว่า ทานทั้งหลายที่เราได้บริจาคไปแล้วนั้นล้วนแต่เป็นทานธรรมดาไม่สามารถที่จะทำให้เราได้อิ่มใจในผลแห่งทานได้เราอยากทำทานที่เป็นที่สุดแห่งทานนั่นคือการบริจาคร่างกายและชีวิตหากตอนนี้มีใครมาขอดวงตาเราเราก็จะให้มีใครมาขอดวงใจเราเราก็จะให้ขอเลือดเนื้อร่างกายเราเราก็จะให้ถ้าใครต้องการให้เราไปเป็นทาสทำในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วเราก็จะไปเป็นทาสของผู้นั้น เมื่อสิ้นคำดำรัสชนิดที่สถานวันไว้จะสู้ประพบลาทั่วเทพพระอินทร์พระพรหมก็แซ่ซองสาทุกการด้วยไม่คิดมาก่อนว่าเด็กอายุแค่8ขวบก็มีจิตใจที่เป็นมหากุศลคิดบริจาคในสิ่งที่ผู้คนธรรมดาไม่อาจกระทำได้และต่างก็อำนวยพรให้พระองค์โดยพร้อมกันโลกธาตุก็เลยสนั่นวันไหวด้วยประการราชนี้คุณสรีน้อง ค ่ ะ ปีนี้ลูกของเราอายุ16ปีแล้วสินะ ค่ะ การศึกษาต่างๆที่ควรเรียนลูกของเราก็เรียนจนหมดสิ้นแล้ว ค่ะในการเตรียมตัวเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการก็เรียนจบแล้วรวมทั้งวิชาไตรเพศที่ใช้ในศาสนาก็เรียนจบแล้วค่ะ ถ้าเช่นนั้นเราคงต้องหาคู่ครองให้แล้วล่ะ เสด็จพี่หมายถึง ใช่เขาโตแล้วอีกไม่ช้าเราก็ต้องมอบราชสมบัติให้กับเขาเขาควรมีลูกมีเมียซะก่อนเราถึงสบายใจ เสด็จพี่มองผู้ใดไว้เหรอเพคะ พระราชธิดาผู้เลอโฉมของพระเจ้าลุงผู้เป็นเสด็จพี่ของน้องแห่งเมืองมัทราชนะ พระราชธิดามัทธี ใช่มัทธีเธอเป็นจักรยานีงามพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างยากที่จะหาหญิงใดในแผ่นดินนี้เทียบเธอได้การได้สะใภ้เช่นนั้นนับว่าเป็นวาสนาของลูกเรานะ ถ้าเช่นนั้นอย่าช้าอยู่เลยเถอะค่ะเสด็จพี่ที่ส่งทูตไปทาบทามและเสด็จตามไปสู่ขอเลยเถอะพี่ค่ะ จะไม่ถามลูกซะก่อนหรือจ้าว่าเขาจะว่าอย่างไรบ้าง ไม่ต้องหรอกเพคะคิดว่าลูกเวสสันดรต้องเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่จะหาให้ต้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกแล้วเพคะ ตกลงเรื่องนี้พี่มอบหน้าที่ให้เธอคุยกับลูกไปแล้วกัน ส่วนพี่จะไปดำเนินการสู่ขอมัตรีจากพระเจ้าลุงของลูก ภายหลังจากที่พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาได้ไปสู่ขอพระนางมัตรีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าลุงจากเมืองมัทราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีของพระเวสสันดรแล้วก็ส่งมอบราชสมบัติด้วยการอภิเษกให้พระเวสสันดรสืบสันตติวงศ์ต่อไปด้วยน้ำพระทัยที่ยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มาตั้งแต่เกิดพระองค์จึงโปรดการให้ทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยพระองค์เองตลอดมาแม้เมื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็ยิ่งโปรดการให้ทานมากขึ้นโดยสละพระราชทรัพย์เพื่อทำทานทุกวันวันละเป็นจำนวนมากและทุกวันพระองค์ก็จะส่งช้างปัจจัยนาเคนซึ่งเป็นช้างเผือกมงคลคู่บารมีเสด็จออกดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เสมอทำให้ทั้งคนและช้างกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความผาสุกของชาวเมืองเชตุดรมหานครไปโดยปริยายเพราะถ้าเห็นพระเวสสันดรทรงช้างปัจจยนาเคนมาเมื่อใดนั่นหมายถึงความทุกข์ความเดือดร้อนจะได้รับการบรรเทาอีกทั้งช้างเชือกนี้ยังถือกันว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนทำมาหากินคล่องข้าวปลาอาหารไม่ขาดแคลนการต่อมาไม่นานนักพระนางมัตสีผู้เป็นอัครมเหสีก็ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกพระประยุรญาติทรงรับด้วยหนังหมีและร่วมใจกันถวายพระนามว่าพระชาลีหลังจากที่พระชาลีเจริญวัยได้สองพรรษาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาออกมาอีกองค์หนึ่งคราวนี้พระประยุรญาติทรงรับด้วยคายทองคำซึ่งมีพระนามว่ากันหาทั้งหกกษัตริย์ก็เสวยสุขด้วยทศพิธราชธรรมและร่วมกันสร้างบารมีทานเรื่อยมาไม่ไกลจากเชตุดรมหานครมากนักยังมีแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งชื่อกลิงครัตได้เกิดภัยพิบัติโดยฝนไม่ตกติดต่อกันมาหลายปีแล้วข้าวปลาอาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดอัตคัดขาดแคลนไร่ฟ้าประชาชนขัดสนกันไปทุกหย่อมหญ้าประชาเป็นทุกข์พระเจ้ากลิงคราชผู้เป็นกษัตริย์ครองนครจะสุขอยู่ได้อย่างไร ทุกข์ของราษฎรก็เหมือนทุกข์ของเราแต่เราก็จนใจไม่มีปัญญาจะไปบังคับฟ้าบังคับฝนให้ตกลงมาได้ถ้ามีหนทางใดโปรดช่วยกันคิดด้วยเถอะเพราะพิธีกรรมใดที่เป็นพระราชพิธีในการขอฟ้าขอฝนเราก็ทำมาหมดแล้ว ขอเดชะพระบาทข้าพระองค์คิดหวานน่าจะให้ราชดลนั้นได้รวมใจกันจัดถวายเครื่องเส้นสวงเทพยดาอารักษ์เพื่อท่านเมตตาอาจจะประทานฟ้าประทานฝนมาให้ก็ได้นะเพียค่ะ ท่านอมาตย์ชาวบ้านเวลานี้จะกินเข้าไปแต่ละมื้อก็ยังแสนยากจะมีปัญญาไปหาเครื่องเส้นสังเวยมาจากที่ไหนคิดเรื่องอื่นเถอะอย่าเพิ่มความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเลย คงต้องใช้วิธีโบราณแล้วพะยะค่ะ วิธีอะไรล่ะ แห่นางแมวพะยะค่ะ ท่านจะให้ชาวบ้านแห่นางแมวเหรอ พะยะค่ะ ถ้ามันไม่ได้ผลจะกลายเป็นว่าพวกเราไปร่วมกันทรมานสัตว์สลบเปล่านะ แต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วเพียค่ะ แล้วใครล่ะจะเป็นผู้รับรองเราว่าวิธีนี้จะได้ผลน่ะเอาไอ้ที่มันแน่ๆไม่ดีกว่าเหรอท่านทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอเสนอวิธีใช้วิธีปั้นรูปคนที่เขากำลังทำฉับปนดนกันวางไว้ตามทางแยก พอแล้วท่านพอแล้วท่านไม่ต้องพูดต่อแล้วชักจะไปกันใหญ่เรื่องแบบนี้ผู้มีปัญญาเขาไม่ทำกันหรอก ถ้าเช่นนั้นก็ให้ชาวเมืองร่วมใจกันรักษาศีลภาวนากันสักคนละ7 วันไม่ต้องสิ้นเพลิงอะไร คนมีศีลเทวดายอมเห็นใจอาจพันดาในฝนตกได้นะพยากร วิเศษแท้ๆวิเศษจริงๆความคิดของท่านดูจะเหมาะสมที่สุดเอาล่ะท่านจงไปป่าประกาศให้ราษฎรทั้งหลายทำตามนี้เถิดเวลาผ่านไปเป็นเดือนที่นครกลิงครัตก็หาได้มีวี่แววว่าจะมีฝนตกใหม่พระราชากลิงคราชทั้งเสนาอมาตย์ก็ไม่ได้ย่อท้อที่จะคิดหาวิธีแก้ไขแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดฝนก็ไม่ตกน้ำเป็นหัวใจของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนผืนโลกไม่ว่าคนสัตว์หรือพืชล้วนต้องอาศัยน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตการที่มนุษย์ผู้อวดตัวว่าฉลาดทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งต้นน้ำร่วมกันทำน้ำดีๆให้สกปรกเน่าเหม็นจนสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นอาหารของมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์เองก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำนั้นได้นอกจากใช้ไม่ได้แล้วยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้คนทั่วไปทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนั้นเท่ากับเป็นการทำลายชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองทางอ้อมและในที่สุดเรื่องของการขาดแคลนน้ำในนครกลิงครัตหาได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเฉพาะชาวเมืองกลิงครัตเท่านั้นยังส่งผลไปถึงเชตุดรมหานครแห่งเมืองสีพีอันสมบูรณ์พูนสุขภายใต้ทศพิธราชธรรมของพระเวสสันดรให้ต้องได้รับผลกระทบใหญ่หลวงซึ่งเป็นสาเหตุของเรื่องราวที่เศร้าสะเทือนใจในมหาชาติชาดกนี้อยากจะรู้นักว่าพวกเราทำผิดอะไรฟ้าดินถึงได้ลงโทษถึงเพียงนี้ หม่อมฉันเองก็ต้นด้วยกล่าวพระเยค่ะ ขอเดชะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าทำเลที่ต่างของเมืองไม่ถูกตามลักษณะฮวงจุ้ยควรจะไปหาสินแสมาดูทิศทางที่ตั้งใหม่หรือไม่ก็ย้ายเมืองไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าพระเยค่ะ ฮะคือว่าไงนะจะให้ย้ายเมืองเหรอ พระเยค่ะอยู่ตรงนี้มันแรง ดีดีความคิดดีน ี่ขอบพระทัย เรื่องตามสินแสมาดูฮวงจุ้ยนะพอทำได้แต่จะให้ย้ายบ้านย้ายเมืองนี่คงเป็นไปไม่ได้ จะอ้าว เอาเป็นว่าถ้าท่านไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้ก็จะได้เสนออะไรออกมาอีกนั่งเฉยๆก็พอแล้ว พระพยาค่ะก็ว่าคิดดีแล้วนะเนี่ยไม่แต่นี่กันไ หนที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะเป็นอย่างเราบ้างไหมนะ ขอเดชะบังเอิญข้าพระองค์ทราบมาว่าที่เมืองเทพุดรนครศรีพีของพระเวสสันดรนั้นข่าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลไม่ได้ขาดเพียงค่ะ จริงเหรอนี่ เป็นความจริงเพียงค่ะการที่เมืองเทพุดรอุดมสมบูรณ์นั้นก็เพราะว่าพระเวสสันดรทรงมีช้างวิเศษขู่บารมีเป็นช้างมงคลหัตถีชื่อปัจจายนาเชนพยาค่ะ ช้างเผือกเชือกนี้มีคุณวิเศษมหาศาลเพียงนี้เฉลย พยาค่ะ จะทำอย่างไรนะกลิงครัตของเราจะมีช้างแบบนี้บ้าง ง่ายนิดเดียวแล้วพยาค่ะยกทัพไปตีเมืองเชตตุนอนแล้วก็ชิงเอาช้างก็หมดเรื่องพยาค่ะ นี่บอกว่าให้นั่งเฉยๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสนอความเห็นไง อะไรผิดอีกแล้วนี่โอ้พูดอะไรไปก็ไม่ดีไม่ถูกเลยโอ้ยสงสัยต้องไปลดน้ำมนต์ชะแล้ว บ้านเมืองเรากำลังอดอยากเสบียงกลางใดก็ไม่มีพร้อมแห้งแรงน้อยเช่นนี้ จะยกไปตีสีพีเชษฐุดรอนุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรตายเปล่านะสิ ข้าพระองค์ไร้ความคิดได้โปรดลงพระอาญาด้วยเถิดเมียข้า เอาละเราเข้าใจเพราะความห่วงใยในบ้านเมืองจึงทำให้ท่านขาดความรอบคอบเราไม่ถือสาท่านหรอก ขอบพระทัยที่ทรงพระกรุณา แล้วไปเถอะ ขอเดชะข้าพระองค์ก็ได้ทราบมาว่าพระเวสสันดรนั้นทรงมีน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาบารมียินดีในการบริจาคจนเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทุกแคว้นน่าจะลองส่งทูตไปเจรจาขอช้างวิเศษเชือกนี้ดูไม่ทราบว่าจะทรงเห็นด้วยหรือไม่พะเยาค่ะ เป็นความคิดที่ดีทีเดียวแต่ช้างวิเศษคู่บ้านคู่เมืองเช่นนั้นใครเขาจะให้เป็นเราก็เช่นกัน ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องแต่งตั้งทูตผู้มีความสามารถในการเจรจาไปพะเยาค่ะ ดีเป็นอันว่าเรื่องนี้เราขอมอบหน้าที่นี้ให้ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็คัดเลือกผู้มีความสามารถร่วมทางไปเองนะ รับได้กล่าวไปยัง แล้วมหาอมาตย์ก็เรียกประชุมพราหมณ์ปุโรหิตคัดเลือกได้ผู้มีคุณสมบัติตามต้องการได้8คนรีบเดินทางไปยังเชตุดรมหานครศรีพีทันทีครั้นไปถึงเมืองนครศรีพีทั้งหมดก็พากันเข้าไปรับประทานอาหารกันยังอิ่มหนำสำราญใจณที่โรงทานใหญ่หน้าประตูเมืองและพักผ่อนเพื่อรอการเสด็จของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อได้เวลาพระเวสสันดรก็ส่งช้างมุขคนละหัตถีปัจจัยนาเคนเสด็จเลียบเมืองไปยังโรงทานใหญ่6แห่งเพื่อให้ทานแก่ผู้ขัดสนเหมือนเช่นทุกวันเพียงแต่วันนี้มีกลุ่มพรามแปลกหน้าคอยติดตามขบวนเสด็จดูตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงโรงฐานด้านประตูทักษิณกลุ่มพรามทั้ง8จากเมืองกลิงครัตจึงถือโอกาสเข้าเฝ้าหลังจากเปล่งเสียงถวายพระพรแล้วทั้งหมดก็ยื่นมือขวาแบออกพระเวสสันดรเห็นก็เข้าพระทัย พวกท่านต้องการสิ่งใดหรือ ได้โปรดพระเจ้าค่ะมหาราชผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาข้าพเจ้าทั้ง8ร้อนแรงมาจากกลิงครัตที่นั่นอดอยากยากแค้นยิ่งนักด้วยฝนไม่ตกติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีราษฎรทั่วแคว้นไม่สามารถเพาะปลูกได้ทำให้ขาดข้าวปลาอาหารได้รับความลำบากต้องมีชีวิตอยู่อย่างระทมทุกข์แม้องค์ราชากลิงคราชเองก็มิได้เป็นสุขได้แต่งตั้งพวกข้าพเจ้ามาเพื่อขอช้างพระที่นั่งที่กำลังทรงอยู่เชือกนี้และพระเจ้าค่ะ ท่านจะขอช้างปัจจัยนาเคียนเชือกนี้เหรอ พระเจ้าค่ะ พวกท่านทราบไหมว่าช้างปัจจัยนาเคียนนี้มีความสำคัญกับเราและบ้านเมืองอย่างไร ทราบดีพระเจ้าค่ะ แต่พวกท่านก็ยังต้องการ เรียก เราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าในชีวิตนี้เราจะทำทานไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นของเราแม้ชีวิตและเลือดเนื้อช้างเชือกนี้แม้จะมีความสำคัญต่อเราและบ้านเมืองของเรามากสักแค่ไหนเมื่อท่านต้องการเราก็ยินดียก เสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นสะท้านสะเทือนไปทั่วพื้นดินเสมือนเทวดาฟ้าดินจะรับรู้ในมหาทานครั้งนี้ทั้งที่รู้ว่าให้ไปแล้วอาจเกิดเหตุเพศภัยอันใหญ่หลวงกับตนเองและบ้านเมืองแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าในชาตินี้จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วยการให้ด้วยการเสียสละไม่ว่าสิ่งใดแม้ร่างกายและชีวิตพระองค์ทรงสั่งให้ช้างหมอบเพื่อเสด็จลงและทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปลูบที่หัวช้างเบา ๆช้างมันกลิ้งครับผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากกำลังรอรับความช่วยเหลือจากเจ้าแม้เราจะรักและอะไรแต่จะเห็นความสุขส่วนตัวไม่ได้มันมีผู้คนอีกมากมายกำลังเดือดร้อนไปเถอะจงไปช่วยพวกเขาเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ด้วยเถอะ แล้วพระองค์ก ก็ทรงจับงวงช้างเผือกคู่พระบารมีวางลงบนที่ฝ่ามือของเหล่าพราหมณ์ทั้ง8นำพระเต้าทองอันเต็มไปด้วยน้ำหอมขึ้นมาหลั่งไปยังฝ่ามือของพราหมณ์ทั้งหลาย ด้วยการบริจาคช้างวิเศษเชือกนี้ขอจงเป็นบารมีสะสมส่งผลให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าด้วยเถิด สาธุ สาธุสาธุ พราหมณ์ทั้ง8เมื่อได้ช้างพระที่น่าสำคัญมาโดยง่ายดายต่างก็แสดงความดีใจออกมาอย่างลิงโลดรีบปีนขึ้นไปนั่งบนหลังช้างและทั้งหมดก็เดินทางกลับไปยังเมืองกลิงครัตในทันทีขณะที่เดินทางผ่านชาวบ้านร้านตลาดมานั่นเองผู้คนทั้งหลายต่างก็จำได้ว่านี่เป็นช้างวิเศษคู่บ้านคู่เมืองแต่เหตุไฉนผู้ที่อยู่บนหลังช้างกลับไม่ใช่พระเวสสันดรชะร้อยพราหมณ์กลุ่มนี้คงจะขโมยมาเป็นแน่แท้จึงพากันมารุมล้อมดักทางไว ้เฮ้ยหยุดหยุดกดได้พวกโจรถอยขอให้หยุดแล้วรีบลงมาจากหลังช้างทรงเดี๋ยวนี้ ใช่ลงมาเดี๋ยวนี้เลย ลงมาไม่ให้พวกเจ้าแลกแม่แล้วไว้ ใช่แล้วไอ้พวกหัวขโมยฮ ะ ได้ยินยังไง ลงมา ร้ายกาจมากพวกเจ้านะนี่กระกล้อนแสกๆพวกเจ้ายึดกล้าพวกเจ้าได้ ลงมาเดี๋ยวนี้นะลงมา เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าเดี๋ยวก่อนที่พวกเจ้ามาขวางทางและชี้หน้าด่าพวกข้าเนี่ยหมายความว่ายังไงกันเหรอ พวกเจ้าไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี ้ รีบคืนช้างมาซะดีๆนะแล้วใส่หัวให้ทัน ลงมาเร็วๆใครเช่นนั้นส่งไม่สวยแน่นะ ตายแน่ ลงมาก่อนพวกข้าใจเย็นๆก่อนอะไรกันไม่ทันพูดทันจาจะฆ่ากันแล้วเนี่ยฟังข้าก่อน นี่จะพี่จะทวงเวลาหรือแก้ตัวกันแน่ฮะถึงยังไงนะพวกเราก็ไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดมือไปได้หรอกนะ ข้าว่าพวกท่านนะกำลังเข้าใจผิดนะพวกข้าไม่ใช่ขโมยขจรที่ไหนพวกข้าเป็นทูตจากแคว้นกลิงครัตมาเจรจาขอพระราชทานช้างเชือกนี้จากพระเวสสันดรขอพวกท่านจงหลีกทางไปเถอะ ดูสารรูปมันสิแต่งตัวจะมาขอทานแบบนี ้ใช่แล้ว ไม่ทูตได้ยังไง เชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเถอะทางเชือกนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้ข้าแล้ว ขอรับช้างวิเศษซึ่งเป็นช้างมงคลอาหารทิ้ ง เป็นสิ่งสำคัญคู่พระบารมีและช้างคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้ใครเขาจะให้ได้อ่ะ ข้า ก็มาแบบนี้ พวกท่านไม่เชื่อ เชื่อไม่ได้หรอก ทำไมไม่ไปถามพระเวสสันดร เลยไม่ต้องเสียเวลาไปฟังมันหรอก ลุยมันเลยมาช่วยนะหยุดเลยล่ะไอ้พวกปานเถื่อนพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องถ้าใครขืนเข้ามาข้าจะใส่ช้างลุยไม่ไว้หน้าทีเดียว ไม่เป็นโทษนะ ใช่ใช ่ขู่เสียช้างไปกับเสียเมืองเรายอมตายลุยเลยลุยเจ็บใจนะในที่สุดพวกมันก็พาช้างหนีไปจนได ้พวกเราออกขวางแล้วขวางไม่ไหวช้างตัวมันใหญ่อะลุยเข้ามาเหยียบพวกเราบาดเจ็บมันละลายหมดไม่เห็นไหม พวกข้านะ มา หาพวกนะแล้วดอกก็ไปหลังท้ายนะเพราะพวกมันยันหงายหลังปุ๊บมันก็ได้เลยแล้วนี่ต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงกันดี รีบไปทูลให้พระเวสสันดรสงสารแซ่จะได้รีบยกทัพไปติดตามประชาคืนรีบไปขอพระเวสสันดรครับ ท่านทั้งหลายช้างปัจจัยนาเคียนนั้นเราได้ให้เป็นทานแก่ชาวเมืองกลิงครัตไปแล้ว ไม่พระราชาเดี๋ยวก็หัวขาดหรอกตายก็ตายสิอยู่ไม่ต้องลำบาก สู้ตายซะดีกว่าตอนนี ้ไม่ถูกไม่ได้ลำบากตายตายนี่นี่ขวาเราบอกเราปวดถูกแล้วนะนี่หน้าเกิดแบบไม่ยอมไม่ได้นะตายแต่ตายนะมีถ้าขืนกลัวว่าจะยอมนะอีกหอยบ่าเมืองนี่นะมีคนมาขอนี่ก็เขาจะยกหลังมาเพื่อให้ไม่ได้ เราจะทำยังไงได้นะอะไร ก ็ ให้ ทำ ไ มอ่ะ ไม่ไหวเราจะ คงต้องยกขบวนกันไปฟ้องพระเจ้าสนชัยให้จัดการแล้วล่ะ โอ้ดีดีดีไปไปไปไปหาพระเจ้าสนชัยดีกว่าไปไปไปไปหาพระเจ้าสนชัยกันเลยไป ทั้งหลายเราออกมาแล้วพวกท่านต้องการอะไรกันล่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พวกท่านทั้งหลายพากันมาชุมนุมอย่างมากมายส่งเสียงอึกทึกคึกโครมเรียกเราเช่นนี้มีอะไรอย่างนั้น ได้โปรดท่านเจ้าค่ะพระเวสสันดรประพฤติผิดอย่างร้ายแรงจนประชาชนทั่วไปทนไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะ มีเรื่องเช่นนี้เลยเป็นไปได้ยังไงที่ลูกเวสสันดรจะทำเรื่องให้พวกท่านไม่พอใจถึงเพียงนี ้เป็นไปแล้วพี่ยะค่ะอยู่ๆเขาส่งประธานช้างสำคัญของบ้านเมืองเราให้ชาวกลิงคลัตไปแล้วพี่ยะค่ะ พันธุ์ยานาเคนน่ะเหรอโอ้นี่เป็นความจริงหรือนี ่เป็นความจริงเนี่ยค่ะเขาได้ปลอดพระองค์ทรงพระยาพระเวสสันดรให้สาสมกับความผิดด้วยเถิดพี่ยะ แล้วนี่เราจะทำไงดีล่ะ ราษฎรทั้งหลายไม่ต้องการมีเจ้าเหนือหัวเช่นนี้ได้โปรดโปรดพระเวสสันดรแล้วพระองค์ทรงเป็นอย่างเก่าเถิดพยาค่ะ แค่โปรดยังไม่พอควรจะในประเทศไปให้พ้นแผ่นดินคนแบบนี้ให้อยู่ไปก็เป็นภัยต่อบ้านเมืองพยาค่ะ ใช่แล้วใช่แล้วพยาค่ะงั้นสิมอมถามว่าแล้วมันยังไปสาสมความผิดอ่ะควรจะประหารชีวิตเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเลยพยาค่ะ นี่ร้ายแรงถึงขั้นนี้เชียวหรือนี่ ยังน้อยไปนะพะยะค่ะถ้าคิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อราษฎรแล้วก็แผ่นดินนะพะยะค่ะ ขอได้โปรดจัดการด้วยไม่เช่นนั้นพวกเราไม่ยอมแน ่ถ้าพระองค์ไม่จัดการพวกเราจะลงมือเองนะพะยะค่ะ เอาล่ะเมื่อพวกท่านทั้งหลายส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเช่นนี้เราก็จะปลดแล้วในประเทศไปอยู่ป่าภายใน3วันนี ้ พ่อไม่มีทางเลือกเลยนะเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นเจ้าเตรียมตัวเดินทางไปเขาวงกตนะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือแล้วเสด็จพ่อ เสด็จพี่นี่เสด็จพี่จะไล่ลูกไปจริงๆเหรอพี่คะเขาวงกตนั้นมันอยู่ไกลสุดขอบฟ้าใช่เหรอพี่คะ พุทธศรีมันเป็นประชามตินะถึงพี่จะเป็นกษัตริย์แต่ไม่อาจขัดขืนความต้องการของคนส่วนใหญ่ได ้แค่ถอดจากกษัตริย์ก็พอแล้วทำไมจะต้องในประเทศกันด้วยครับ มันเป็นหนทางเดียวที่จะระงับความโกรธของฝูงชนและช่วยชีวิตลูกได ้รีบโปรดชะลอการในประเทศไปสักระยะหนึ่งก่อนครับต่อไปฝูงชนก็คงจะหายโกรธแล้วนะพี่คะ พี่เป็นกษัตริย์จะให้ตัดแล้วคืนทำได้ยังไงกัน โหลูกแม่นี่เราไม่มีทางเลือกจริงๆหรอเนี่ย เสด็จแม่ไปเสียพระทัยไปเลยนี่เป็นกรรมของลูกลูกยินดีที่จะรับผลกรรมนี ้พอลืมตาดูโลกคำแรกที่พูดกับแม่ก็คิดทำการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ระยะเวลาที่ผ่านมา ลูกทำความดีช่วยเหลือเจือจานให้การกับผู้ยากไร้ไม่เคยขาดยายผลการกระทำต้องสนองให้ลูกต้องได้รับความลำบากเช่นนี้ด้วยแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ เสด็จแม่โปรดระงับความเศร้าโศกด้วยเถิดความลำบากไม่ใช่ความทุกข์ความสบายไม่ใช่ความสุขถึงแม้ว่าครั้งนี้ลูกอาจต้องลำบากกายแต่ใจลูกเป็นสุขสุขที่ได้ให้สุขที่ได้ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความลำบากเช่นนี้แม้หนักกว่านี้สักอีกร้อยเท่าลูกก็ยินดีแบกรับจริงอยู่ผู้รับย่อมได้แต่เขาเป็นหนี้อย่างน้อยก็เป็นหนี้ทางใจมีแต่ผู้ให้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าความสุขจากการให้นั้นมันอิ่มแค่ไหนมันเป็นความสุขที่อมตะชั่วนิรันดร์ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเมื่อนึกถึงขึ้นมาคราใดก็จะมีความสุขและความอิ่มใจเมื่อนั้นลูกๆล่ะ กำลังเล่นสนุกอยู่กับท่าพี่เลี้ยงเพคะ เมื่อพี่ไม่อยู่เธอต้องคอยดูแลลูกให้ดีด้วยนะ ไม่หรอกเพคะเราจะไปด้วยกัน ไม่ได้หรอกมัสซีลูกยังเด็กเกินกว่าจะไปพบความลำบากในที่ซึ่งพี่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนเธอเองก็เช่นกันเกิดมาก็อยู่แต่ในรั้วในวังตลอดในที่ซึ่งพี่จะไปนั้นลำบากจนเกินไปสำหรับเธอ ชีวิตน้องเป็นของเสด็จพี่เมื่อยามมีความสุขเราสุขด้วยกันครั้นถึงยามทุกข์น้องจะปล่อยเสด็จพี่ไปรับความทุกข์ตามลำพังได้อย่างไรถึงลูกชาดีและกันหาก็เช่นเดียวกันสุขอื่นใดจะเหมือนเราอยู่พร้อมทั้งครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลำบากลำบนแค่ไหนลูกๆ ก็จะมีความสุขถ้าจะอยู่พร้อมกับพ่อแม ่มาสิน้ำใจเมียรักของพี่ช่างประเสริฐแท้เราเอื้อมไปประคองกอดแม่ยอดหญิงไว้แนบอกเฉยขาของเธอขึ้นมาแล้วจูบเบาๆด้วยความรักอย่างทนุถนอมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะการกระทำของพี่น้องและลูกๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผลของการกระทำควรตกเป็นของผู้กระทำหากพี่ปล่อยให้น้องและลูกๆต้องไปรับกรรมกับพี่ด้วยก็จะเป็นบาปกับพี่ซะเปล่า เสด็จพี่คิดเหรอไหมคะว่าการทิ้งน้องไว้ที่นี่น้องและลูกๆจะมีความสุขเสด็จพี่ก็ทรงทราบว่าการเป็นหญิงม่ายนั้นวางตัวลำบากแค่ไหนในประเพณีของเราจะต้องถูกประณามหยามหมิ่นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหากเป็นม่ายเพราะผัวตายด้วยแล้วจะต้องถูกบรรดาญาติก่อกองไฟให้ลุกโชนแล้วบังคับให้โดดเข้าไปในกองไฟฆ่าตัวตายตามสามีทีเดียวอย่าทิ้งน้องไว้ที่นี่เลยนะพี่คะให้น้องตามเสด็จไปเป็นข้ารองบาทด้วยเถอะเพคะ พี่เป็นห่วงลูกขาดพ่อแต่ก็ยังมีแม่เขาก็ยังได้รับความอบอุ่นจริงอยู่ถึงยังไงลูกเราก็ยังมีปู่มีย่าคอยดูแลเขาจะได้รับความสุขก็จะเพียงร่างกายแต่จิตใจของเขาการที่ขาดทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเขาจะมีความสุขตามที่คนทั่วไปควรจะมีได้ยังไง เสด็จพี่กล่าวถูกต้องแล้วลูกต้องอยู่กับพ่อและแม่ถึงจะมีความสุขเราจะนำพวกเขาไปด้วย ไม่ได้นะมัสซีลูกยังเด็ก เล็กเกินไปเขารับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนจากมีราชวังเป็นกลางป่าไม่ได้หรอกมันผิดกันในเมืองมีวังมีบ้านเรือนในป่ามีแต่ต้นไม้และภูเขาในเมืองมีผู้คนมากมายในเมืองลูกของเราจะมีเพื่อนเล่นในป่าลูกจะเล่นกับใครในเมืองมีแสงไฟยามราตรีมีเสียงมโหรีขับกล่อมในป่าจะไปหาที่ไหนนี่เป็นเหตุผลว่าลูกต้องอยู่ที่นี่และเติบโตที่นี ่เสด็จพี่อย่าได้พี่ตกไปเลยนะพี่คะเมื่อถึงเวลาเราก็ปรับตัวได้เองความสุขความทุกข์อยู่ที่จิตใจหาใช่ว่าถูกไหมเพราะความสุขเกิดจากภายในไม่ใช่ภายนอกถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้ในป่าใช่ว่าจะเงียบเหงามีสิ่งเร้าใจมากมายให้สนุกสนานในป่าใช่ว่าจะมีแต่สัตว์ดุร้ายสัตว์ที่สวยงามเลี้ยงเชื่องก็มีอยู่มากมายนั่นก็จะเป็นเพื่อนของลูกเราเขาจะสนุกกับเพื่อนที่เป็นคนใช่อีกถึงไม่มีบ้านเรือนผู้คนแต่ต้นไม้ก็แลดูร่มรื่นอีกทั้งไม้ดอกไม้ประดับสารพัดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งส่งกลิ่นหอมทั้งสวยงามอยู่เต็มป่าทั้งน้ำตกทั้งหมู่วิหกนกกาทั้งหลายก็ส่งเสียงดนตรีธรรมชาติให้ลูกๆที่เพลิดเพลินอยากดูระบำก็ดูนกยูงยามที่มันกรีดกรายแผนหางเยื้องย่างเค้าเคลียดคู่สวยงามไม่แพ้กันยามราตรีเราก็มีแสงจันทร์นวลตาคืนไหนเดือนมืดเราก็มีหมู่ดาวแล้วก็แสงจากหิ่งห้อยงามระยิบระยับสวยงามจับตาไม่แพ้ไฟในพระราชวังหรอกพี่คะแต่ที่สำคัญก็คือเราทั้งหมดได้อยู่ด้วยกันนี่เป็นความสุขของครอบครัวเรานะพี่คะ มาสิยอดจริงของพี่พี่ยอมรับในเหตุผลของเธอตกลงเราจะไปกันทั้งหมดเตรียมตัวเถอะนะพรุ่งนี้พี่ขอทำทานครั้งใหญ่ที่นี่อีกสักครั้งก่อนจ้ะวันมะรืนตอนเช้าเราจะเดินทางออกจากเมืองกัน เพคะ ทานที่พระเวสสันดรได้บริจาคในครั้งนี้ตามคำที่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานเป็นทานพิเศษ7อย่างอย่างละ700รวมทั้งคนสัตว์สิ่งของที่ต้องบริจาคในวันนั้นถึง 4,900 พระเจ้าสนชัยพระนางภุสลีและพระนางมัสีพร้อมทั้งพระประยุรญาติต่างพลอยยินดีอนุโมทนาในมหาทานครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันแต่ทั้งหมดก็ไม่วายโศกเศร้าที่รู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็จะต้องนำพระนางมัสีและลูกน้อยทั้งสองจากไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางภุสลีผู้เป็นแม่นั้นร่ำไห้คร่ำครวญปิ่มว่าใจจะขาดเป็นลมสลบแล้วสลบอีกด้วยเป็นห่วงทั้งลูกและหลานก็ยังเล็กจะต้องมาพรากไปลำบากลำบนซะแล้วแม้พระราชบิดาจะช่วยอ้อนวอนให้พระนางมัสีให้อยู่กับลูกที่นี่อย่างไรก็ไม่สำเร็จด้วยน้ำพระทัยที่พักดีต่อพระสวามีเป็นที่ตั้งในที่สุดทุกคนก็ยอมแพ้จนกระทั่งรุ่งสางของวันใหม่ทั้งหมดก็ส่งเสด็จพระเวสสันดรพระนางมัสีพระราชกุมารชาลีและพระธิดาองค์น้อยที่ยังไม่อดนมพระนามวกัณหาออกจากเมืองสีผีเชตุดรโดยราชรถทรงเฉียบม้าที่พระเวสสันดรทรงขับด้วยพระองค์เองจนกระทั่งหายลับสายตาไปด้วยความเศร้าความอาลัยยิ่งนักพระนางภุสลีทรงร่ำไห้ ริกาโนวสี รู้สึกว่าจะมีคนกลุ่มนึงวิ่งตามเรามาสิคะ เขาจะเป็นพวกราษฎรที่ไม่ชอบพี่คอยส่งเสียงขับไล่พี่มาตลอดทางนั่นแหละจะไม่สนใจเลยการทำความดีแค่จะเป็นที่ถูกใจคนทุกคนไปไม่ควรเป็นเหตุให้เราย่อท้อในการกระทำความดีขอเพียงเรายึดมั่นในความดีไม่หวั่นไหวก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วชีวิตคนเราจะไปเอาอะไรแน่เหมือนน้ำขึ้นน้ำลงไม่คงทนทำอย่างเดียวกันนี่แหละคนที่ได้ประโยชน์เขาก็ยกย่องสรรเสริญคนที่เสียประโยชน์เขาก็โกรธแค้นแช่งด่าดังนั้นคำยกย่องสรรเสริญกับคำแช่งด่านินทาก็มีค่าเท่ากันความสุขความทุกข์ไม่มีอะไรอยู่กับเรานานหรอกมันต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่จะความดีเท่านั้นที่จะคงทนเป็นอมตะชั่วนิรันดร ์แต่น้องคิดว่าน่าจะไม่ใช่พวกราษฎรที่มาขับไล่พวกเราหรอกไปคะเพราะพวกเขายกมือไหว้แล้วก็กวักมือให้เราคอยนั่นไงเห็นไหมไปคะเป็นพวกพราหมณ์มีทั้งหมด5คนด้วยกันนะไปคะ ไหนอ๋อใช่แล้วคนพวกนี้ติดตามเรามาจริงๆโดยจากท่าทางของพวกเขาไม่น่าจะประสงค์ร้ายอ๋อคงมีความเดือดร้อนให้เราช่วยเหลือพี่จะหยุดม้าคอยพวกเขา สองเพื่อนเลยโอ้ยเกิดไม่ได้เลย ท่านติดตามเรามาทำมาด้วยเรื่องใดหรือ เออคือทำเกือบไม่ทันแน่เฮ้ยเหนื่อยดีกว่าพระองค์ทรงหยุดรถรอคือพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงแจกทานครั้งใหญ่เจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดกล้วยที่เรียกว่าสัตตาสดกมหาทานเขารีพากันมารับบริจาคแต่พวกข้าพุทธเจ้าทั้งห้าอยู่ไกลมากตามมาไม่ทันตอนแก่ค่ะยังดีที่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จออกนอกเมืองผ่านมาทางนี้ก็เลยรีบมาดักคอยเธอนี่ปรับไปซะนี่พอรถผ่านก็ตกใจตื่นก็พากันวิ่งโกรธมานี่แหละพะยะค่ะเฮ้ยหน่วย ท่านทั้งหลายสัตตสดกมหาทานนั้นเราได้แจกไปจนหมดสิ้นแล้วอีกทั้งตัวเราและครอบครัวต้องเดินทางไกลไปอยู่ในป่าทรัพย์สินมีค่าใดก็ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยเกรงอันตรายจะมีก็แต่เสบียงกลางที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังจะมีสิ่งใดที่ท่านต้องการอีกหรือหากท่านต้องการสิ่งใดที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้บอกมาแม้ร่างกายและชีวิตเราก็สละให้ท่านได ้ขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์ถึงเพียงนั้นหรอกพระเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อตั้งใจมาแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังกลับไปมือเปล่าๆเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะ ถ้าเช่นนั้นท่านต้องการสิ่งใดก็จงบอกมาเถอะ ของมีค่าที่พอจะขอได้เท่าที่เห็นทั้งหมดคงจะมีแต่รถกับม้าเท่านั้นเรามาด้วยกัน5คนถ้าจะแบ่งกันก็คงจะได้คนละสิ่งคือรถ1คันม้าคนละตัวเหล่านี้ที่มีค่าที่สุดเห็นจะเป็นราชรถสงฆ์ต่อให้ม้าสีตัวรวมกันคุณค่าของมันก็ยังไม่เทียบเท่าเราจะต้องถวยโอกาสในความเป็นอาวุโสสูงสุดรีบขอพระราชทานรถซะก่อนที่ผู้อื่นจะขอตัดหน้าเราราชรถสงฆ์นี่สวยงามยิ่งนักพระเจ้าค่ะขอจงทรงพระราชทานแก่มองฉันเถิดพระเจ้าค่ะ ได้เราให้รถนี้แก่ท่าน เป็นพระมหากรุณายิ่งนักนามพระทัยเช่นนี้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญพะยะค่ะ พระศรีพาลูกลงจากรถเถอะรถเนี้ยพี่ให้เป็นทานแก่พราหมณ์แล้วจากนี้ไปเราคงต้องอุ้มลูกแล้วก็ขี่ม้าคนละตัวส่วนสัมภาระนั้นก็ให้บรรทุกไปบนหลังม้าอีก2ตัว เพคะ ได้โปรดพะยะค่ะพวกหม่อมฉันที่เหลืออีก4คนยังไม่ได้รับพระราชทานอะไรเลยพะยะค่ะ จริงสินะเห็นพวกท่านนิ่งเฉยอยู่หรือว่าไม่ต้องการ ครับพวกหม่อมฉันกำลังนึกเครื่องเจ้าพามเท่าเห็นแก่ได้ผู้นี้อยู่ที่มาด้วยกันกลับมาทิ้งกันจิ้งขอราชรถอันล้ำค่าจากพระองค์ก่อน มันเป็นเพราะประสบการณ์ในการขอพวกเจ้ายังมีน้อยกว่าข้าทำใจเถอะแข่งเรือแข่งแพนะพอแข่งไ แข่งวงแข่งวาสนาอย่าแข่งดีกว่านะราชรถนี่ล้ำค่าควรเมืองวาสนาเช่นพวกเจ้าไหนเราจะครอบครองนะมันต้องบุญมาวาสนาไม่ยังขานะสิมันถึงจะเหมาะสม นี่มันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องวาสนาแต่เป็นเรื่องที่ของความเห็นแก่ตัวของเจ้าแทนที่จะขอรวมกันแล้วมาขายแบ่งกันจะได้เท่ากันแต่เจ้ากลับขอสิ่งที่ทำงานไปก่อนแบบนี้เนี่ยครบไม่ได้ พวกเจ้าอย่ามัวแต่น้อยใจเสียเวลาเปล่านะยังมีของอีกตั้งหลายอย่างจะขอรีบขอคืนทำนี่ร้อนเดี๋ยวท่านจะไปแล้วก็จะอดซะอีกอ่ะ เรายังมีม้าอยู่อีก4ตัวหากพวกท่านไม่รังเกียจก็แบ่งไปคนละตัวก็แล้วกัน ขอใครไม่มาบ้าง ยังมีทรัพย์สินสัมภาระต่างๆเมื่อเราไม่มีรถไม่มีม้าเราก็ไม่มีปัญญาจะขนไปพวกท่าน4คนก็นำไปแบ่งกันจะได้ไม่น้อยหน้าพ่อพราหมณ์เท่า เป็นพระมหากรุณายิ่งล้นพระยาค่ะ มหากรุณาพระยาค่ะ เมื่อเราให้ทานพวกท่านจนหมดสิ้นแล้วเราก็จะเดินทางต่อละขอให้พวกท่านจงมีความสุขไปทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าค่ะ